Regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma porozumienia rządu z oświatowymi związkami zawodowymi, choć padły nowe propozycje. Z powodu usterek kolejne pociągi PKP odstawione na boczny tor. Spółka zapewnia, że mimo problemów rozkład jazdy na święta nie zmieni się. Jest pomysł, żeby przed zniszczoną katedrą Notre Dame stanął tymczasowy kościół. Kolejne rozmowy i znów brak porozumienia, mimo że obie strony przedstawiły kompromisowe propozycje. Rząd zaproponował podniesienie pensji nauczycielom od września przyszłego roku. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego byłoby to 250 zł podwyżki za zwiększenie o 90 minut czasu pracy w tygodniu. I ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy, w ciągu 2 bądź 3 lat. To jest dogadanie tego harmonogramu, co będzie się przekładało również rzeczywiście na wzrost wynagrodzeń. Informowała wicepremier Beata Szydło. Związkowcy te propozycje odrzucili. Szef ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział jednak, że zapyta strajkujących nauczycieli, co sądzą o ofercie rządu. Pani premier oczekuje, że być może środowisko zareaguje inaczej, aniżeli kierownictwo związku, więc zapewniam panią premier, że o takie stosowne konsultacje pokusimy się, i to niezwłocznie. Związki zaproponowały dzisiaj, żeby rozłożyć postulowane wcześniej 30% podwyżki na 3 kolejne transze i żeby do rozmów dołączył mediator. Strajk nauczycieli trwa od 8 kwietnia. Po świętach ma się odbyć okrągły stół na temat oświaty. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zapowiedziała, że we wtorek przedstawi propozycję na temat szczegółów spotkania. Tuż przed świętami PKP Intercity ma problem z taborem. Na tory nie wjedzie połowa składów DART. Z ruchu wyłączono też część pendolino. Przewoźnik zapewnia jednak, że dołoży starania, by pasażerowie nie odczuli utrudnień. Szczyt świątecznych wyjazdów spodziewany jest jutro i w sobotę. Składy wyprodukowane w bydgoskiej fabryce PESA musiały zostać wycofane ze względu na usterki, które zagrażały bezpieczeństwu przewozów. Jak mówi Piotr Mazur z PKP Intercity, problemy są także ze składami pociągów Pendolino. Aktualnie z ruchu wyłączonych jest 10 pojazdów PESA DART i 5 jednostek Pendolino. Pomimo wspomnianych wyłączeń, rozkład jazdy realizowany jest zgodnie z założeniami. W tym roku przewoźnik nie zaplanował na święta specjalnych pociągów. Na najbardziej obleganych trasach składy zostaną wyposażone w dodatkowe wagony. Między innymi z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta, z Poznania do Wrocławia czy z Krakowa do Przemyśla. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rektor zniszczonej przez pożar Notre Dame proponuje, żeby na czas remontu katedry wybudować tuż przed nią drewniany kościół. Byłaby to tymczasowa świątynia. Pomysł ten popiera mer Paryża. Administrator apostolski Jerozolimy, najwyższy rangą duchowny w Ziemi Świętej, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, jest przekonany, że Francja przezwycięży kryzys po pożarze Notre Dame. To była tragedia dla kościoła Paryża, Francji i dla całej Europy. To też tragedia dla kultury europejskiej, dla symbolu, jakim jest Notre Dame, nie tylko dla Europejczyków. Jednak jestem pewien, że Francja ma wszelkie niezbędne instrumenty, by przezwyciężyć ten kryzys, jak było to już w przeszłości. Polskie Radio przyłączyło się do apelu o wsparcie odbudowy katedry Notre Dame, który wystosował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Pieniądze można wpłacać na konto Caritas Polska albo wysłać SMS. Szczegóły są na stronie Polskiego Radia. Na kominie elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zagnieździła się rodzina sokołów wędrownych i niebawem powiększy się, bo samica oczekuje wyklucia 5 piskląt. A sokoły wędrowne uważane są za najszybciej latające ptaki na świecie. Rozwijają prędkość nawet do 320 km na godzinę. Nie budują gniazd, składają jaja w skałach lub gniazdach innych ptaków, ale zagnieżdżają się też na kominach właśnie, które traktują jak sztuczne skały. Wybrały Lublin, bo jest tutaj mnóstwo pożywienia i wysokich budynków, tłumaczy Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Możemy powiedzieć, że oto w Lublinie są naturalne pisanki umieszczone wysoko, wysoko ponad ziemią. Takie jasno, brązowo, z jakimiś tam ciemnymi plamami. Kolejna ta rzecz, która jest wyjątkowa, jeśli idzie o ten gatunek, to jest bardzo rzadkim lęgowym ptakiem. To jest dosłownie kilka par w całym kraju. Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt Sokół zorganizowało konkurs na imię dla lubelskiej samicy sokoła wędrownego. I te informacje kończą serwis Trójki. Kolejne o 16. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket.

Trio Kuby Więcka, gościnnie Marcin Masecki, Jazz Idiots, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Kwadrans po trzeciej po południu, płyta tygodnia to album Hani Rani. Teraz dla Państwa dwa egzemplarze. Essia, solowy debiut Hani Rani, nasza płyta tygodnia. Wysyłamy album do pani Beaty z Brodnicy Górnej i do pani Agnieszki z Malborka. Bis Hani Rani, zagrany w ubiegłą sobotę, który nie zmieścił się w transmisji koncertu, pojawi się w liście osobistej w tę sobotę po godzinie 20. Teraz też fortepian. Lang Lang, znany chiński pianista, nagrał płytę z miniaturami. Oprócz klasyki Bacha, Beethovena, Mendelssohna, Debussy'ego, Chopina, Mozarta, a nawet Haliny Czerny-Stefańskiej. Jest tutaj też melodia Richie Sakamoto z filmu Merry Christmas, Mr. Lawrence, w którym Sakamoto wraz z Davidem Bowie zresztą grał. Thank you. Lang Lang. Za niecałe 4 minuty będzie w 3:30. Jutro około południa w studiu Osieckiej pojawi się zespół LOR. Kwartet głównie wokalny, ale generalnie muzyczny z Krakowa. 3, 4, może 5 utworów. Zobaczymy. Planujemy zagrać ten występ w jutrzejszej tonacji trójki o 14:00, ale potwierdzić tego na 100% jeszcze nie możemy. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. To z płyty przypominamy naszą piosenkę dnia w trójce właśnie zespołu LOR. Jutro w studiu Osieckiej. W Osieckiej o 10:00 jeszcze jedna sesja, o niej za chwilę, bo skoro na razie w roli głównej fortepian, to nowa płyta Jupa Bevinga, Henosis i sam początek. Thank you.

was a studio session hack man. I practiced chops and licks for hours. Yes, I did. I never knew my jaded tricks would cast me out of me with power. Yeah, yeah, yeah, yeah. Same. Do the pain. Memories drive me insane. Do the pain. Up against the wall again. Do the pain. There is nothing to explain. I do the pain that she does me. We cringe in the perfect symmetry as we do the pain. The house burned down, no one's to blame. Do the pain, do the pain. Leave that past, forget my name. Do the pain, do the pain. It won't kill to hurt this way. Do the pain, do the pain. I got nothing more to say while I do the pain and she does me. Thank you. Well, I don't care for what you think now. This is the story of my pain. Well, I don't care for what you think now. This is the story of my pain, yeah. I'm doomed to write the same old tunes, and I will never, never, ever write again. Destora w techno, tak nazywa się utwór z płyty projektu Tymona Tymońskiego MU. Premiera jutro, sesja w Osieckiej też jutro, efekty sesji mniej więcej po 20 w najbliższą sobotę. Dziękujemy za dzisiejszy magazynek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Żegnamy się jednym utworem z najnowszego albumu Norry Jones. Nazywa się Begin Again i to właśnie utwór tytułowy. Do usłyszenia. Every thought that I ignore, and all the questions at my door, is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside and chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we zapraszamy